tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomag Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 sierpnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O bezpieczeństwie, jakie zapewnia zapora na granicy z Białorusią, mówi premier. Wołodymyr Zełenski nie daje zapomnieć Zachodowi, że Ukraina chroni także Europę przed Rosją. Dziś jest w Grecji. 43 miliony złotych od Ministerstwa Klimatu dla Zielonej Góry na likwidację składowiska w Przylepie. Jednym z elementów zapewnienia bezpieczeństwa jest zapora na granicy z Białorusią, powiedział podczas transmisji w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że na szczelność tego odcinka składa się też szereg innych elementów. Przesuwamy wojsko i więcej funkcjonariuszy policji, więcej funkcjonariuszy straży granicznej. Oprócz tego jest zapora. Cały elektroniczny pas wzdłuż granicy, który strzeże jeszcze lepiej tę granicę. Kamery, detektory. To wszystko razem powoduje, że nasza granica jest bezpieczna, ale właśnie również dlatego modernizujemy naszą armię. Coraz bliżej współpracujemy z sojusznikami. Ściągamy dodatkowe 1000 żołnierzy amerykańskich. Podczas referendum, które odbędzie się w dniu wyborów parlamentarnych 15 października, Polakom zostaną zadane 4 pytania. Jedno z nich będzie brzmiało, czy popierasz likwidację bariery na granicy z Białorusią. Prezydent Ukrainy przybył z oficjalną wizytą do Grecji. To czwarty kraj, który Wołodymyr Zełenski odwiedził w ostatnich dniach. Wcześniej był w Szwecji, Niderlandach i Danii. W Amsterdamie i Kopenhadze usłyszał, że oba kraje przekażą ukraińskiej armii samoloty F-16. Zgodnie z licencją zgodziły się na to Stany Zjednoczone. W Grecji Wołodymyr Zełenski spotka się z prezydentem i premierem. Jak sam napisał w internecie, rozmowy będą dotyczyły kwestii bezpieczeństwa we wspólnym europejskim domu. Ważnym punktem wizyty w Atenach jest nieformalne spotkanie z przywódcami państw bałkańskich. Część z tych krajów nie odcięła się od kontaktów z Moskwą. W spotkaniu mają wziąć udział szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Wizyty Wołodymyra Zełenskiego w 4 krajach są elementem ofensywy dyplomatycznej, którą Kijów prowadzi od początku roku, aby utrzymać na jak najwyższym poziomie wsparcie zachodnich państw w walce z rosyjskim agresorem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sprzedaż części stacji koncernu Lotos węgierskiemu koncernowi MOL była warunkiem połączenia Lotosu z Orlenem, który postawiła Komisja Europejska, przypomniał w Polskim Radiu 24 doradca prezydenta Paweł Sałek. Wynika to z unijnych przepisów o utrzymaniu konkurencyjności na wspólnym rynku. Minister podkreślił, że ważne jest również zapewnienie płynności dostaw ropy. Aby zabezpieczyć nasz rynek paliwowy w całości bezpieczeństwa dostaw i także utrzymanie płynności nad tymi firmami, które w poszczególnych segmentach dotyczą kwestii paliwowych. No kwestie paliwowe to nie jest tylko to, co znamy ze stacji benzynowej, czyli benzyna czy olej napędowy, ale też pamiętajmy o kwestiach olei, smarów. To jest cały zakres różnego rodzaju produktów ropopochodnych. Doradca prezydenta przypomniał też, że spółki Skarbu Państwa, takie jak Orlen, pomogły zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, surowcowe i finansowe w obliczu pandemii oraz wojny na Ukrainie. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisze umowę z miastem Zielona Góra na usunięcie składowiska odpadów w Przylepie. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podkreśliła, że rząd podjął kompleksowe działania, aby rozpocząć proces likwidacji składowiska po pożarze. Zgodnie z zapowiedzianym harmonogramem możemy dzisiaj podpisać umowę, a tym samym miasto wraz z wybranymi, z wyłonionymi wykonawcami może przystąpić do działań. Serdecznie dziękuję za odpowiedzialność, za dobrą komunikację z mieszkańcami, za wszystkie działania podejmowane w terenie przez wszystkie służby. Kolejne działania na poziomie miasta będą na bieżąco komunikowane do wszystkich podmiotów. Narodowy Fundusz przekaże Zielonej Górze 43 miliony złotych na likwidację składowiska w Przylepie. Jest zgodnie z tytułem piosenki The Water Boys Old England is Dying, czyli inaczej od teraz 5 o'clock coffee time. Jak donosi Times, wśród Brytyjczyków herbata przegrywa z kawą. Tak wynika z badań sondażowych pracowni Statista. 63% ankietowanych regularnie sięga po czarny napój, a 59% po napój narodowy. Na ruchliwym placyku we wschodnim Londynie króluje kawa. Wybrała ją na przykład pani Natasza. Mało kto celebruje już dziś chyba picie herbaty. Kiedyś było rzecz jasna inaczej, za to wielu ludzi uważa kawę za coś szczególnego. Ale Eileen Donaghy, ekspertka od herbaty i związanych z nią tradycji, mówi Polskiemu Radiu, że to wszystko to burza w szklance wody, tudzież herbatę. Podczas niedawnego jubileuszu albo koronacji narodowych świąt ludzie robili przyjęcia z herbatką, może też z odrobiną szampana, ale na pewno nie z kawą.

do with you. I'm alive. Bardzo wakacyjnie rozpoczęliśmy tę pierwszą dzisiaj godzinę trzeciej fali. Witają Państwa bardzo serdecznie. Ewa Redel za sterami, Marek Pawlukiewicz w zaciszu domowym. Rafał Porzeziński tu, w zaciszu studia. I Marek Chordniczy w świetnej formie. A zaczęliśmy od Love and Rackets. To jest bardzo takie wakacyjne, bo to wtedy jest najwięcej takich love, co to wcale nie jest love, tylko takim zakochaniem. I rakiet też nie brakuje rozmaitych. Acz transowo dosyć. To jeden z największych przebojów tego zespołu. Ale plażowy trochę. Przypomnijmy, że to są muzycy, którzy rozstali się z Peterem Murphym i ze składem Bauhaus i nagrywali owocnie potem całkiem dużo płyt. A ciekawostka jest taka, że na początku czerwca ukazała się specjalna składanka zespołu pod tytułem My Dark Twin, zawierająca rarytasy rozmaite. Fanom bardzo serdecznie polecam, w tym m.in. efekt współpracy członków, byłych członków Bauhaus z Genesisem Peorich, z Psychic TV i Throbbing Gristle. Czyli słuchajmy, smakujmy, cieszmy się. Bardzo ciekawa pozycja. Myślę, że fani będą bardzo zadowoleni. Teraz będą na pewno zadowoleni fani grupy The Stranglers, ponieważ długo nie graliśmy tego utworu, który jest takim hymnem tej formacji. Oczywiście ze względu na tę złą sławę dotyczącą heroiny, co to ją kojarzą z tym nagraniem, ale ja dzisiaj interpretuję, że chodzi o jakąś latynoską piękność, brazylijską dziewczynę, złoto-brązowa w dotyku słoneczna, powala mnie myśli, napędza przez całą noc, nie muszę walczyć żadnych trosk przy złocisto-brązowej. Po prostu inaczej to zinterpretujmy. Tak jest. Golden Brown, najwspanialszy walczyk wszechczasów. Golden Brown, texture like sun. Lays me down, with my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown with golden brown. Thank you. Pierwszy raz usłyszałem to nagranie na domówce Urika, naszego filmowca. Powiem ci, zrobiło na mnie wrażenie od razu i do dziś Golden Brown zajmuje bardzo ważne miejsce w sercu mym i absolutnie nie jest o heroinie, tego się trzymamy. Jest to po prostu pieśń miłosna. Taka zakochańcza raczej. A jeśli chodzi o wyznania, to przed nami inne piękne wyzwanie, wyznanie, właściwie nie wyzwanie, bo trudno wyzwaniem nazwać, chociaż właściwie to jest wyzwanie, bo to jest Ein Sturzende Neubauten, legenda industrialów, piosence, która jest właściwie lirycznym wyznaniem miłości do Nagornego Karabachu w wykonaniu Blixy Bargelda. Coś takiego, nawiasem legenda. Mówiąc, proszę pamiętać koniecznie, że w listopadzie na festiwalu St. Edith gościć będzie Blixa Bargeld. Ma bardzo wielu fanów w Polsce. Ma w Polsce bardzo wielu fanów i nie tylko w Polsce oczywiście. Co ciekawe, ta płyta, z której pochodzi utwór Nagorny Karabach, powstała bez udziału wytwórni płytowej. To jest płyta, którą stworzył zespół i za który zapłacili, zapłacili fani. Dajcie, panie. I płyta się ukazała oczywiście w tej chwili we wszystkich elektronicznych formatach jest dostępna, ale to było w tamtym czasie, czyli w 2007 roku, nie takie bardzo częste. Przed nami Ein Sturzende Neubauten. Thank you. Nagorny Karabakh. Nagorny Karabakh. No, powiem państwu, słucha się tego przepięknie. No może nie Maciej Zębaty, ale blisko Christian Emmerich, bo tak się nazywa ten doskonale państwu znany muzyk, tata Ani zresztą, jak tam gdzieś się dowiedzieliśmy. Niektórzy kojarzą głównie od Nika Cave'a i Bad Seedsów, ale przecież to jest kawał dobrej roboty, to co robi. I po niemiecku, a brzmi. A brzmi, i dodajmy od razu, że Einstürzende Neubauten poszedł tą drogą właśnie, to znaczy ostatni album studyjny jest wypełniony świetnymi piosenkami, oczywiście słychać tam bardzo mocno ten sposób realizacji dźwięku, użycie rozmaitych dźwięków, które są charakterystyczne dla industrialu, który jest ich znakiem firmowym. Natomiast wyraźnie złagodnieli, wyraźnie też chcą śpiewać piosenki, bardzo się z tego cieszę, bo potrafią to robić. Tak jest, jak potrafią to mrok, robić, ale jest tajemnica, jest tak, piękna, jest jak pasują, pasują to robić nasi kolejni bohaterowie. Aha, to tuzy będą teraz. To będą tak, wielkie, wielkie postaci. Kolejny dowód na to, że właśnie wielkie osobowości potrafią się ze sobą spotkać i znowu stworzyć coś bardzo ciekawego, pięknego. Mowa o Davidzie Byrne oraz Brianie Eno. Mhm. Mamy 2008 rok i album Everything That Happens Will Happen Today. Były lider Talking Heads i były członek Roxy Music, dwie legendy. Świetnie ze sobą współpracować. Są to wiele lat wstecz również. To są ludzie, którzy się bardzo dobrze też znają. No bo Eno bywał w Talking Heads. No i tak to właśnie wspierał też Talking Heads wielokrotnie. I ukazała się płyta, o której wspomniałem, i ten piękny utwór Strange Overtones. David Byrne i Brian Eno. Tak, Brian Eno to taki człowiek, który potrafi współpracować z innymi, tak jak powiedzieliśmy, z innymi wielkimi. Aha, to nie wiem. Tak, no czasem też zdarza się umieć. Ale powiem ci, w tym nagraniu słychać, że się świetnie bawią. Nie wiem, świetnie czy się bawią? Na to uwagę, że tam jest taki... Jaka to piękna melodia jest. To są takie rzeczy, które się przytrafiają po prostu. A wspomnijmy o tym, że Brian Eno przecież współpracował między innymi z Robertem Fripem, z King Crimson, z Davidem Bowiem, no i oczywiście z U2. A to tylko część artystów, którym talentu swojego użyczył, bądź wymienili się talentami, bo to najczęściej tak właśnie bywało. To teraz będzie coś z półki noworomantycznej, bardzo zresztą zespół taki zasłużony, bym powiedział, ale w zasadzie dopiero od tej płyty. Od tej płyty taki wypłynął na szersze właśnie New Romantic wody, można powiedzieć, dlatego że wcześniej nie mieścił się w tych gazetowych, magazynowych szufladkach, do których wrzucano rozmaite... mało i raczej słabe. I raczej bywały dobre, bo wszyscy zwracali uwagę na bardzo, bardzo ciekawy głos Davida Sylwiana, ale zespół jeszcze nie do końca swoją ścieżkę, myślę, odnalazł. A nazwa skąd? Nazwa z, myślę... ze wschodu chyba. No patrząc na nazwę, to chyba tak, bo tak. Zespół nazywa się Japan. Boys, 1979 rok z płyty Quiet Life, bo tytuł tego utworu ani tej płyty nie padł. Jeżeli słyszą państwo tutaj trochę Duran Duran, trochę Spandau Ballet, to jest dobra to ścieżka. Słusznie. Ale późniejsza kariera Japan może w mniejszym stopniu, ale Davida Sylwiana to jest jedna z najciekawszych karier, jaką warto prześledzić, jeżeli chodzi o muzykę wcześniej pop-rockową, a później po prostu awangardowego rocka. Mhm. David Sylwian wydał bardzo dużo bardzo ciekawych płyt, bardzo rozmaitych stylistycznie. Do dzisiaj zresztą nagrywa i są to rzeczy bardzo, bardzo wysokiej jakości artystycznej. Bardzo serdecznie państwu je polecam. Teraz zdecydowanie przyspieszymy, ale też przewiniemy taśmę o 9 lat do przodu. 1986 rok w Chrzanowie powstaje formacja, której pamiętam bardzo dobrze koncert z Teatru Buffo. Pamiętam, że redakcja na Przełaj organizowała ów koncert. Tak, było kiedyś takie pismo. Było to, współpracowałem z nim. Pięknie. I w tymże teatrze zagrał Sztywny Palazzi i my gdzieś sięgniemy po nagranie, które nie było w takiej tej sztywnej szóstce zagranej w Jarocinie w 86 utworu, gdzie tam Nieprzymakalni, Wieża Radości, Nasze Reggae oczywiście zagrało, ale ten utwór bardzo mi się dobrze kojarzy z młodością, mimo że sam nie pluje na ulicę. Ja pluję na ulicę. jest nasza kultura z płyty Europa i Azja, chyba najbardziej znanej, nie? Płyty... No na pewno, ale szpala, ciekaw jestem, czy Danielowi Olbrychskiemu podobała się ta nazwa. Ciekaw no jestem oj, bardzo. Chyba nie. Nie, tak. Ale myślę, że jej nie znał. Może nie, znał? No wszyscy wtedy znali. Że Daniel Olbrychski został pod sceną, myślisz, i słuchał? Wątpię. O nie, jeśli już to siedział. Na no fotelu. Może tak. Że tam, no. Dobrze, to teraz czas na to, byśmy oddali się w ręce tej, która moją wyobraźnię mebluje od lat i której cykl dzisiaj inaugurujemy, bo będziemy zrobić przegląd piosenek zespołu Susie and the Banshees. Ta-dam! Po kolejnych 11 studyjnych płytach się przebiegniemy przez kolejne tygodnie. No i dziś początek, czyli oczywiście album Krzyk. Krzyk, który ma taką bardzo taką krzyczącą okładkę, tylko że tam ten krzyk z pod wodą się odbywa. No Susie, no naprawdę tutaj pokazała i swój ten władczy głos, charakter, te liryczne medytacje w tekstach i dużo naprawdę się dzieje na tym płycie. Jest niesamowicie różnorodna. Który to rok? To jest rok 78. Wtedy wszystko się zaczęło i jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem tego albumu. Trudno było wybrać utwór taki wiodący, ale w końcu Mirage, który jest taki trochę depresyjny, autodestrukcyjny, jednocześnie opowiada bardzo dużo podobno o artystce. Jestem tylko wizją na ekranie telewizora, po prostu coś wyczarowanego ze snu, widziany przez twoje prześwietlone oczy, scena z podglądem, no dzisiaj z podsłuchem. Zatem otwieramy cykl Susie and the Banshees, płyta po płycie, najpierw Mirage. Zaczęło. No Susie to jest w ogóle postać. Ona należała ewidentnie do tej najbardziej cool części, takiej kibicowsko, a trochę też fanowskiej, undergroundowej. Osobowość niebywała i ma aż taki, powiedział trochę BDSM dominy, ale generalnie mocna bardzo postać do tego stopnia, że Sid Vicious u niej pębnił na perkusji, a Robert Smith grał na gitarze, czyli potrafiła przyciągnąć. No, słucha się jej wybornie i to zarówno z pierwszej, drugiej, trzeciej, jak każdej kolejnej płyty. koncerty, na co już się cieszę wraz z Państwem, mam nadzieję. No i zadawała szyku w klubach londyńskich. Zadawała make-upem, strojem, w ogóle przeginała na maksa. To był ten punk, to był ten stary punk, nazwijmy to jeszcze, tak. Zanim się pojawiły te ojowe historie. Ten punk, który był bardzo taki widowiskowy, bardzo mocno stawiał też na taki ubiór, bardzo wyszukany często. Tak. Uwodziła ewidentnie, ale jednocześnie mało wiadomo o jej jakichś tam miłościach. Niewiele właściwie. No to była po prostu bardzo dobra kreacja. No ale teraz będzie ciekawa historia, bo pewnie Państwo bardziej znają wersję tej piosenki w wykonaniu Roda Stewarta. To był wielki jego przebój w 1989 roku. Tę wersję Roda Stewarta wyprodukował nie kto inny, tylko Trevor Horn, słynna postać, też związana z zespołem The Art of Noise, kapitalny producent, bardzo ważna postać tamtego czasu. Jest bardziej komercyjna, ta nowsza, a ta źródłowa, którą Państwo za chwilę usłyszą, jest surowsza i po prostu oryginalna. Tego głosu nie da się podrobić. Tom Waits, Downtown Train. Punched a hole in the nighttime, yes. I climbed to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full for all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. Well, you wave your hand and the sky will laugh. Have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was one, you chose to be your only one. Oh, yeah. Can't you hear me now? Can't you hear me now? I see you. Stand by the light of the four-way. You watch a massive fall. Oh, baby, they all have heart attacks. They stay at the carnival, but they'll never win you back. I'll see you tonight. Run on downtown trail. Every night. See you tonight. prostu bajka. Pamiętasz Kawę i Papierosy? Pamiętam. No, nie wiem, zupełnie nie wiem, dlaczego ten głos nie znalazł się w owej szafie grającej, bo powinien być tam przynajmniej w 7 odsłonach. No. Ten głos, 1985 rok, z płyty, słynnej płyty Rain Dogs, Tom Waits, no wspaniały, wspaniały. 85 rok, a zatem do premiery słynnej trylogii Batmana Tima Burtona mamy 4 lata. Dobrze liczę, 4 lata. Powiedz mi, Rafał, jesteś po maturze? Którego, o, no już liczenie idzie mi świetnie. Którego Batmana najbardziej lubisz? Z której serii? Słuchaj, wyobraź sobie komiksowego z roku 79. Czyli komiksy, nie filmy. Absolutnie komiksy. Wychowywałem się na DC Batmanowych komiksach i właśnie najbardziej go lubiłem dlatego, że nie miał przewagi, jaką Superman sobie stworzył przylatując z innej zupełnie planety. Nie miał nadprzyrodzonych... Nie miał mocy, a był twardzielem. Uwielbiałem Batmana, do dziś mam do niego szacunek. A jeśli chodzi o filmy, no... Nie umiem wskazać, który najbardziej mi sprawił radość, ale żaden tak bardzo jak komiksy sprzed lat. Fanów faktycznie dzieli się na tych, którzy uwielbiają tę konwencjonalną bardzo, ale też bardzo stylową wersję Tima Burtona i te ostatnie, które przywracają w pewnym sensie, czy stwarzają postać Batmana jako człowieka złożonego, bardzo trudnego. Połamanego. W sumie DDD, dorosłe dziecko rodziny dysfunkcyjnej. Pamiętamy te filmy i myślę, że obie serie są bardzo udane, to bez wątpienia. Tak, da się to oglądać. Mówię o tym wszystkim dlatego, że przed nami Prince z płyty, która przez fanów tego artystę nie była przyjęta bardzo entuzjastycznie. To jest ścieżka dźwiękowa z pierwszego Batmana w reżyserii Tima Burtona. Muzyka filmu, do tego filmu, jak to mówią dzieciaki dzisiaj, robi robotę, zwłaszcza w tych scenach, nie wiem, czy pamiętasz, z Jackiem Nicholsonem jako Jokerem. Świetnie ta muzyka tam gra. Jack pasował, chociaż ten nowy Joker też, Boże, wspaniały, wspaniały, nawet można powiedzieć, tragiczna postać, która weszła do kultury. I wiem, że młodzi ludzie często powołują się na nią w swoich pracach magisterskich. Maturalnych. No, w takim razie posłuchajmy Prince'a i utwór otwierający tę płytę, The Future. I'm not gonna kill you. I want you to do me a favor. I want you to tell all your friends about me. What are you? After we will see, so I can't go like a jerk, systematic overthrow of the upper class. Hollywood conjures images of the past, new world needs spirituality that will last. I've seen the future and it will be, I've seen the future and it will be, I've seen the future and it works. After we will see, so I can't go like a jerk. Yellow smiley off of me ex, like he's drinking 7 up. I would rather drink 6 razor blades from a paper cup. He can't understand, I say too tough. It's just that I've seen the future, boy it's rough. Future and it will be. I've seen the future and it works. If there's life after, we will see. So you can't go like a jerk. No, no. Works. If this life after